Gelin, derdin mi derin, uy ölem ölem ölem ölem ölem. Kötü mü yârim, yârim ey. Yârin en yaylaydı. Gezdiğim zaman zaman kışmış, yol gümüşümüş, uy ölem ölem ölem ölem ölem. Bu ne işimmiş, felek işimmiş ey. Göçü bozuk bozuk da gider bir kervan kervane.